أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها كل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة كل ضلالة في النار نعم بعد يا تغليزي أبا فراي كتانا أمرا يجينا كتك مركزه مركز ابن عباس داني أن هو مربوط أبا فوش كيونجياني كيلكيا Singida ili ya daura tumepita ili ya kuwasalimia ndugu zetu na pia na saha maneno mawili matatu kwanza ili ya kuonana alhamdulillah na vile vile kuhusiana katika yale mambo ambayo yenye faida nasi kidunia wal akhirah na fursa hii nitamwachia al-akhi al-sheikh al-doktor amesimamu ili atuwakilishe sote tuko safarini katika nasaiza muda mfupi. Barakallahu fikum wa Sheikh Dr. Karibu Sheikh. Inna alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu نستغفره ونتوب إليه ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فإن مما أمرنا الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز التواصي بالحق والتواصي بالصبر حقيقة قد كان أمبايو لتوصيه الله سبحانه وتعالى حقيقة القرآن نصبر نحن توصيانا قد حقي نكوصيانا قد صبر سمع الله سبحانه وتعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر الله سبحانه وتعالى نافى زام والعصر زام أي زام زمسيك نمشان نمسيك وما نزام زام بازو ndio mahali pa binadamu kufanya matendo ya khairi au ya shari. Kwa hiyo Allah Subhanahu wa Ta'ala anaapa kwa zama na Allah anaapa kwa viumbe wake anaotaka. Ama viumbe haijuzu kuapa isipokuwa kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala na Allah billahi wa Allah wa ma ila dhalik. Kwa hiyo Allah Subhanahu wa Ta'ala anaapa kwa zama wala asr. Inna al-insana lafi khusr. Hakika mwanadamu yuko katika hasara, yani jinsi insan. Jinsi insan fi khusr. Jinsi ya mwanadamu yuko katika hasara. Illa alladhina amanu wa 'amilus salihat. Isipokuwa wale ambao wameamini wakatenda matendo mazuri. Hawa ndio ambao hawako katika hasara, wamevuliwa katika hasara. Watawasau bilhaqi watawasau bisabr, na kuhusiana kufanya haki na wakuhusiana haki na subra. Hii ni tarjama ya jumla ya sura hii, lakini miongoni mwa wanaopatikana katika sura hii wala asri kuwapa Allah subhanahu wa ta'ala kazana. Allah subhanahu wa ta'ala yuridu an tu'akkida au an tahtamma bima satasma'u min tawjihatihi wa ahkamihi wa awamirihi wa ghayra dhalik. Allah subhanahu wa ta'ala hataka utilie umuhimu kila ambacho utakisikia katika ahkamu, maelezo, mafundisho, utilie umuhimu. Ndio maana hapa na Allah subhanahu wa ta'ala anakuapa, maana yake ni jambo analozungumza amelipa umuhimu mkubwa. Sasa ikiwa Allah subhanahu wa ta'ala amelipa umuhimu, wewe ambaye ni kiumbe unahitajia kwa Allah subhanahu wa ta'ala, utakuwa katika hali gani? Maana yake unachilia umuhimu zaidi. Alafu ukatilia msisitizo wa kusema inna linsana la fi khusr, yani hakika mwanadamu, akatilia msisitizo kwa sababu Allah subhanahu wa ta'ala kuwapa kwa dhambi yenyewe ni msisitizo. Alafu akatilia msisitizo mwingine inna linsana, akatilia msisitizo mwingine wa inna, hakika mwanadamu, la fi khusr, yuko katika hasara. Pia bado ni msisitizo. Unataka kujua msisitizo hasara gani ambayo mwanadamu yupo? Sasa hiyo hasara hakuitaja, akasema illa alladhina amanu wa amilu salihat, isipokuwa wale ambao wameamini na kutenda matendo mazuri. Mafhumu al-mukhalafa kwamba wale ambao hawakuamini na kutenda matendo mazuri, hawa ndio ambao katika hasara. Kwa wale ambao katika hasara hapa wametajwa kutokana na istinbat au mafhumu mukhalafa ya aya, au kutokana na maana iliyoashiriwa katika maneno alfadhi au dalala za hii alfadhi za aya hapa, illa alladhina amanu wa amilu salihat, isipokuwa wale ambao wameamini na kutenda matendo mazuri. Kwa hiyo aliposema ila alladhina amanu wa amilu salihat, hapa ameashiria mambo mawili ambayo ndio amesema al-Imam Muhammad ibn al-Wahhab katika usul thalatha. Naam, lakini Allah annahu yajibu ala kulli muslimin ta'allum mash arba' masail. Al-ula al-ilm, al-thaniya ha al-amal, al-thalitha ad-da'watu ilayhi, wal-rabi'a as-sabr 'ala al-adha fihi. Al-musalima illa alladhina amanu, isipokuwa wale ambao wameamini, waamilu salihat, na kutenda matendo mazuri. Hapa ameonyesha ilmu, msingi wa ilmu, kwamba lazima watu wasome, kwa sababu imani ambayo alikusudia Allah subhanahu wa ta'ala ya wale ambao hawako katika hasara ni imani ya walioamini imani sahihi. Wale ni imani ya walioamini imani sahihi. Kwa sababu gani? Kwa sababu kuna watu wanaamini imani ambazo sio sahihi. Anasema Allah subhanahu wa ta'ala, wa anna hadha siratun mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'u subula fatafarraqa bikum an sabili, na hakika hii ndio njia yangu iliyonyoka, ifuateni. Wa la tattabi'u subul, wala msifuate vijinjia vya pembeni. Fatafarraqa bikum an sabili, nikajitenga na njia yangu, yani nikazusha vikundi. Walfirqa au lfurqa au lfiraq, na makundi haliwezi kuitwa kundi isipokuwa tambani ala al-aqaid al-fasida, haliwezi kuitwa kundi lilioenda kinyume na kundi sahihi isipokuwa limejengeka katika itikadi fasida, kwa maana imani fasida, imani ambazo zimefisidika. Kwa hiyo ila alladhina amanu wa amilu salihati, hakika isipokuwa wale ambao wameamini na kutenda matendo mazuri, hawa ndio ambao hawako katika hasara. Hawa hawawezi kupatikana bila kusoma, hawawezi kupatikana bila ilmu, bila ilmu. Na ndio maana ashekhu, na ndio maana Imam Shafi'i akasema pale, kama alivyonukuu Imam Muhammad Abdul Wahhab, kwamba amesema law anzala Allah hujjatan ala khalqihi illa hadhihi sura ايش لا كفكت لو كان الله سبحانه وتعالى سيده تلمشه حجه فواتو wake sikokuwa isura basi ndio atosha. Kwa sababu gani? Kwa sababu imeenea ndani yake ilmu na matendo na asabu na dawa na sabu. Sasa ukitafuta kwa hali ya kawaida ilmu unaweza usione, lakini ilmu inapatikana kwa ishara ya kutaja imani na matendo mazuri. Kwa sababu imani hawezi kupatikana isipokuwa imani na kusudia kwanza ni imani sahihi, sio imani zilizopinda za al-firaq, makundi ya mapotofu kama Khawarij na Shia na wengineo. Halafu vile vile hiyo imani huwezi kuipata isipokuwa bila kuisoma. Imani huwezi kuipata bila huwezi kujua bila kuisoma. Na ndio maana katika vitabu vya aqida na vitabu vya hadithi kuna mlango unazungumzia imani, kitabu ni imani, mlango unazungumzia al-iman, bali vitabu vinaandikwa kuhusu imani. Yani mlango na kitabu na mijani ni kabisa imeandikwa inazungumzia kuhusu imani. Kwa sababu hiyo imani lazima ijulikane ni imani gani, bali ukija katika mlango wa imani, al-iman billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi واليوم الاخر والايمان بالقدر خيره وشره هم لاقوا الامتحان نجله الى اندقوا الايمان بالملائكه فقط بملاقوا امتحان سنه واؤمن بالملائكه بملاقوا امتحان بسبب سيف فرق انداز هذه يعني kwamba kuna malaika hao ambao wamesifiwa na Allah subhanahu wa ta'ala ya rasul Allah na ma'u wa yaj'aluna la yunhum. Kwa hiyo al-ilm imeelezwa hapa ila alladhina amanu wa amilu salihati. Tayyib al-amal salih, tendo mazuri, matendo mazuri huwezi kuyafanya bila kuyajua, na huwezi kuyajua bila kuyasoma. Huwezi kuyafanya bila kuyajua, na huwezi kuyajua bila kuyasoma. Na ndio maana tunasoma milango ya shirki, kwanza milango ya tahara na milango ya wudu. Yote ni amali, kusoma amali, kusoma vipi utatenda amali, kwa sababu kutawala ni ibada, tahara ni ibada, aswala ni ibada, kufunga ni ibada, hizi zote ni amali. Sasa hizi amali huwezi ukazitenda bila kusoma, bila kuzijua. Sawasawa, huwezi ukazitenda bila kuzijua. Kwa hiyo ila alladhina amanu wa amilu salihati, hapa tumepata ilmu katika imani na matendo mazuri. Wazi, tumepata imani na matendo mazuri ngapi? Kwa hiyo amanu wa amilu salihati, kutenda matendo mazuri, wala amin na kutenda matendo mazuri. Jamii yetu ina shida, jamii yetu ina shida, shida ya ujinga katika dini, kutoifahamu dini. Hili ni tatizo kubwa sana, sawasawa hiyo ni dini au vijijini. Sasa tunazungumzia ilmu, kusoma, kwamba ni wajibu, kwa sababu Sheikh Muhammad Abdul Wahhab kuna amesema yajibu, ni wajibu kusoma na kutenda na kulingania na ish na kufanya sura. Sasa unajua hapa inabidi tufundishe mlango ni pale, yani hapa kuna vitu vingi sana vya kueleza, kwa sababu ilmu imegawanyika ina mbili. Ilmu kulingana na hali za watu ambao hiyo ni wajibu, imegawanyika ina mbili. Kuna ilmu lil al-ilmu lil mutafarrighin, kuna ilmu ambayo wanapewa wale ambao wametafadhali, yani wanakusudiwa kubobea katika ilmu ili wawe mashehe, au iwe ni mustafidin, wanatoa faida. Hii ni ilmu, kwa sababu hukumu ya ilmu, kusoma ilmu ya sheria kwa ujumla ni faradhi. Hukumu ya kusoma ilmu ya sheria kwa ujumla ni faradhi, kama alivyosema Mtume sallallahu alaihi wasallam, talabu alilmi faridhatun ala kulli muslim, utafuta ilmu ni faradhi kwa kila muislam. Sasa kwa hiyo ilmu ni faradhi kwa ujumla. Je, ni faradhi aina gani? Faradhi zina aina mbili, faradhi aini na kifai. Faradhi ya aini kwamba ni faradhi ya kila mmoja mmoja, na ni faradhi kifai, yani wakifanya wengine baadhi hawapati dhambi. Sasa hii ilmu ni faradhi ya aina gani? Tunasema kwamba ilmu ya sheria kuhusiana na watu, kuna ilmu ya faradhi kwa kila mmoja, ai faradhi aini kwa kila mmoja, alafu kuna faradhi kifai. Sasa hii ilmu ya kusoma wanafunzi kwa ajili yawe maduat, wawe mashekhe, waandika vitabu, watoa hutuba, hii ni ilmu kifai, yani ni faradhi kifai. Kwa maana wakipatikana baadhi ya watu wanasoma dini ili wawe mashekhe, waislamu wengine hapati dhambi. Lakini laiti kama waislamu wote Tanzania nzima wataacha kusoma dini ili kupatikana mashekhe, waislamu wote wapate madhambi. Tumeelewana? Tayeb. Kwa hiyo ni faradhi kifai. Sasa tunaposema kwamba na Sheikh Muhammad Abdul Wahhab alisema yajibu, ni wajibu. Wajibu wa kila muislamu unaingia katika aina ya pili. Aina ya pili ya ilmu ya hii dini kwa kila mmoja ni faradhi aini, ni faradhi ya kila mmoja. Nayo ni elimu gani? Elimu ya kujua kutekeleza ibada na kujua halali na haramu, na kujua vinavyotengua Uislamu wa mtu na vinavyobakisha Uislamu wa mtu. Yaani mfano kujua kuswali, kujua kufunga, jinsi ya kufunga, kujua jinsi ya kutoa tahara, nini kuchukua udhu, anaita kutoa zaka, kujua jinsi ya kutoa zaka. Huyu lazima ajisomeshe ili aweze kujua haya masuala, lazima asome ili aje kuswali. Leo kama mtu atakuja hapa ataswali, hajui kuswali, alafu akauliza akasema ni faradhi kifaya kusoma, kwa hiyo mimi sina lazima kujua jinsi ya kuswali, huyo anapata dhambi na swala yake haisihi. Swala yake haisihi kama ataswali bila kujua anafanya nini. Sawa sawa, eh? Kwa hiyo ni faradhi kwa kila Muislamu kujua misingi ya dini yake, kwa maana vitu ambavyo anaendeshea ibada yake. Sasa basi, je, lazima kila Muislamu aje kwenda darasani awe shekhi? La, si lazima, isipokuwa ni lazima kila Muislamu ajue kila analotekeleza katika dini hukumu yake. Atajuaje? Atajua imma kwa kukaa darasani kuhudhuria, hata kama darasa za jioni, imma kwa kusikiliza japo audio, imma yani ala al-aqal, kwa uchache kabisa ni kuuliza, fasalu ahli dhikri in kuntum la ta'lamun, kwa uchache kabisa asifanye jambo isipokuwa kwa kuuliza, kwa sababu akiuliza atapewa majibu, yale majibu ndio elimu yenyewe. Hao ni Waislamu wa kawaida, lakini ni faradhi kifai kupatikana tulabu ilmu kama nyinyi ambao mnasoma au mmekusanyika hapa kwa ajili msome, ili mwende mkatoe faida kwa wengine na kuishuru umma. Wazi? Kwa hiyo almuhimu ni kwamba tumeambiwa sisi tusome, kwa hiyo ni lazima kila mmoja alilazimishe na kusoma na hii sura adhima jiddan, ila alladhina amanu wa amilu salihat, isipokuwa wale ambao wameamini na kutenda matendo mazuri, hapo wanaingia kusukunaingia kusoma. Kwa hiyo kusoma, mtu anayesoma dini ametoka katika asili. Mtu anayeamini na kusoma dini ni katika watu ambao wametoka katika ile kundi la watu wenye hasara, wa amilu salihat, na akatenda matendo mazuri. La faida tu lililmi bila amali, hakuna faida kwa ilmu bila matendo. Akhlaq, tabia nzuri, muamala mzuri, heshima na adabu, kutekeleza ibada, maneno ya rifq wali, lazima kuwa na rifq wali, alafu vile vile na kuwa na ihtiram na wakubwa, na kuheshimu walimu wenu, na kuheshimia ninyi wenyewe kwa wenyewe, na kuheshimu majirani, na kuwasalimia majirani, na kuwasaidia majirani, wa ma ila dhalik. Hii ndio sifa ya talib ilmu. وعمل الصالح وتواصل بالحق لك وسيانها وسيانها حقا لك ولنغانيها يسمى الدعوة إليه سيجيرا ولنغانيها ولنغانيها حقا لما تكن حقا وتواصل بالحق وسيانا حق وسيانا حق معناك وسيانا كفر جنب الأخير أو وسيانا كواتا جنب الأشهر معناك هدو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وقرشانه ونقتزا موه وتواصل بالصبر وسيانا كفانيا صبرا نهين دو درجة يمت وشكوى داعية وشكوى ملغانيزي كنا مسألة نانا نقوى ملغانيزي نقوية وما إلى ذلك حالي مسألة مجينة ميدي شهابا نشكرك و kuzuru markazi hii adhimu ambayo ni moja katika markazi ya salaf. Allah aimakinishe na aipe nguvu na nyinyi pia mpate nguvu na shekhe wenu pia Abu Abdul Halim aqidu pia Allah mwepesishie na masalafu wote wa mji huu wa Morogoro kwa ujumla. Allah awapesishie na muweze kupiga hatua katika kuendeleza dawa salafi hapa mjini na vijijini, kama nilivyosema kwamba jamii yetu kwa ujumla inahitaji ilmu, hususan manhaj ya ahli sunna jamaa salafiyin, manhaj ya kisalaf, manhaj ya kisalaf inahitajika sana katika mji huu wa Morogoro, hususan kwa sababu ni mji ambao una changamoto nyingi kama miji mingine, ni mji ambao una changamoto nyingi kama miji mingine. Kwa hiyo kuna firaku dhalala, kuna alhizbiyin wama ila dhalik, na kuna waislamu ambao wanatakana walinganiwe tu waislamu wa kawaida walinganiwe katika haki, wabainishiwe na waelekezwe. Hii yote ni kazi ambayo inahitajika ifanyike na tulabu ilmu wenye uadilifu na ambao wako katika manhaji iliyokuwa sawa. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. صلى الله خير شيخنا الدكتور خميس إمام حسين وأسأل هاتف في أن الله سبحانه وتعالى أمليبه وهاي نير نعفز نجام في شعرين لينا سيسي وبالحقيقة مستفيد أبا يا أبو تيميشا أبا سيدي ليشا ماكي وأخونا شاشة أكيدو Mutabazi, kuna akidu Mutabazi na akidu Francis. Wazama watakotisha na akidu Sheikh na akidu Twali. Nikomba, Allah alikasema nini suwezi ya shabab. Sikia raha sana. Kujuhu mwaiya. Mwana mbisi na ngaa. Mbisa. Sasa, nikomenda mkwefaida mwaja katika hii masira tulayumia kukua mnasoma huu njiyo yetu sisi ya kwa njiyo ambaho kutenimewa kwa pijia simu kukonchi yani kwa sheikh ya kwa na mpigia na zani rutini kwa mkuhili kwa sisi tunapita hapo sisi famiana kwa nata mkakazi uwe ya mshu wa kujia hii ni feri kwa sisi ya nambu Allah kujia yetu kwa mizani maetu na feri kwa mizani na nini feri hii zaidi sabu ni talaba tulayumia. Sama kama haya, itakuwa mtu wena daftari. Daftari gile, analika tu daftari na matukio. Sina kwa mwena, daftari na, ilo alina, ilo alina masomo, ilo matukio tu. Tokia tukio markazi, ambayo upo, leo kwa markazi, kisho kwa markazi, kisho kwa markazi, ya yale matukio makubwa makubwa, matukio ni mengi, lakini yale makubwa, unaandika. Kwa hali tarifu minagabi, no? Kumina? Kumina nne, kila kumina nne, mwezi wa kumi, mwezi wa shiri na moja. Akikuja shifu kutori ya kisimamu, shifu mujahidi, shifu riyadhi, shifu almasi, shifu abdurrahmani, mwezi wa lipita kereke sikida, akazungumza shifu ya kisimamu, akazungumza mada fulani, au mwagwe fulani, katika pointi hii, na hii, na hii. Sile fanya, leo kia diga hiki, nikiru cha kawida ukiye wala miaka 30 ndiye ya sura yako ilishikwa kwa futa 10 ukaripitia Allah zamani kulikuwa yani miaka 20 ya leo ukienda kuhesabu ya kwenye kwa mwini ya mwana leo 2020 miaka 2040 tutafika kwa utafika chama sababu sisi tulikuwa hivyo hivyo mpaka leo 22 tutoka twende Madina mimi ni Madina mpaka leo miaka 22 kama leo ukichacha chanjo utakuwa nini ule zombi mambo na kula nyumbia sasa toka 2000 mpaka leo 20 tutumwaje mambo tutangulia inaweza kuwa wewe au si wewe lakini elimu utakuwa umeacha kumbukumbu ambayo hii katika masuala ya elimu ambayo inaitwa tarehe. Kesi kuna kitu kitarehe, mtamba tarehe ndio ndugu ambao. Leo hii kuna sherehe zinafanyika huko katika nchi yetu kumbukumbu, kumbukizi inaita ya kufa Kambarage. Sisi tunalikuwa tukatoka kama ya leo 122 iliyopita. Ni mlogo baba wewe unatamani? Sisi ni mlogo sio? Sio? Zipande ilikuwa ni kutafuta matatu video fulani ndio usome. Ilikuwa ni mambo ya kumbazishia ilikuwa ndani ya ndani ilikuwa ni kwa pamoja yao nisi kama mbepo lakini ulikuwa upo sawa alikuwa nyumbani kwa mzee wako sisi tulikuwepo. Sasa ina mafaida ya kuandika yao tukio kama kutokea markazi yako tukio hivi naandika tukio hivi naandika mbora hivi kwa miaka 3-5 umejaza faida kubwa na hata hizi maudhui haya shekhe alizungumzia kwa maudhui kama hivi walikuwa hadhara mzima kwenti shoni zaiki azunza hiki na hiki na hiki kwa hiyo ni katika mimbabi faida kwa toba wa ilmu sio fahamiana usitegemee kichwa peke yake tunaweza ile kuandika kwa kalibu ilmu kuandikwa hasa kwa zama zetu mambo mengi maji simu na barabara mengi message nyingi lakini ukiandika hapo kusaidia katika nini hapo katika masuala yako ya kufanya kutafuta ilmu na baadaye kuja kuwa dai kuwalingania Waislamu. Almuhimu mimi naomba Sheikh Akili kuishi hapa ja kama alimukualeo tuendelee bana safari hiyo ndefu. Sasa naomba tunaomba mtusame kwa haya Sheikh Ali ndio wasalimie vijana wako alafu mrudishe maiki Sheikh Akili hapa. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام. كلنا مزمون زوال مسجد الرسول. سكول الدرس. شيخنا الدرس كان في تجديد وقته. يعني كلنا كلنا جديدين. لا. أيوة. فسنا تيجي نسجد. السلام عليكم. السلام. Lakini katamani lao tarifetu kipatadiana. Lakini baada ya darasa ya magari kutuka wangere. pengine wanaongelea watu wa nje eneo, lakini alhamdulillah hii pia tulikuwa ni maneno kwa ajili ya wanafunzi ambao tunakaa katika maeneo kama hapo iko mtaani ama tunashughulisha na hakuweza kupata fursa hii kubwa kwa wengi ndani. Alafu katika hapo na wazee nadhani pia wazee wengine hapo ni watu wa hata mmoja. Kwa nini? Kwa sababu ni kile ya watu wa kaa katika madrasa kulia tafuta. Kwa hiyo nashukuru Allah subhanahu wa ta'ala. Kisha nashukuru na shekhe wetu Shekhe Mjani kwamba nimefaja kwa kufika hapa kama hivi, japokuwa siku hii nadhani alijishinda kidogo, dakika 20-30 zaidi. Kwa hiyo hakuwa mgeni sana kwa watu wengi isipokuwa wachache, ila tuna ugeni naye kwa sababu na hamu naye pengine kulikuwa na darsa darasala moja mbili, lakini tunadhani insha Allah Mungu mwazawau tutapanga nao hivi. Ashekhe Doktor hajawahi kufika hapa, hajawahi kufika hapa na ni mgeni nadhani kwa alikuwa ni mgeni kwa wengi katika sisi. Kwa tumepata kumwona na si kumwona tu bali kustafidi kwake bali mafuti lake nafya kufida kwa hivi ya Allah subhanahu wa ta'ala. Nadhani Sheikh leo mmoja kupita nadhani mara moja. Mara moja tu lakini leo pia nataka mara moja nadhani insha Allah kwa hivi ya Allah subhanahu wa ta'ala tutawapata kwa mara nyingine kwa sababu hii kama hawakuwa na ratiba hapa kwa kufaisha umma huko ndani. Nadhani pengine wakati mzuri pia huenda